أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. فبات مفعول بين عامل وجوبا hasfedildiği yerlerdeyiz değil mi? İkincisiydi. Bakalım nereye kadar? El-thani el-münada ve huve el-matlubu ikbaluhu bi harfin naibin menabe ed'u lafzan ev takdiran ve yubna ala ma yurfa'u bihi in kâne müfreden ma'rifeten mislu ya Zeydu ve ya Raculu ve ya Zeydani ve ya Zeydune ve yuhfadu bilamil istigafeti mislu ya Lezeydin ve yuftahu liilhaqi elifiha ولا لامه مثل يا زيدا وينصب ما سواهما مثل يا عبد الله ويا طالعا جبلا ويا رجلا لغير معين وتوابع المنادى. Şimdi ve sani ikincisi dedik ki mef'ulü bihin amili kıyasen mef'ulü bihin amili vücuben dört yerde hasfedilir. Bunlardan birincisi semai olandır. Şimdi geldik ikinci mevziye. Mef'ulü bihin amili vücuben dört yerde hasfedilip dört yerden ikincisi ve sani yani وَالْمَوْضِعُ الثَّانِي مِنْ تِلْكَ الْمَوَاضِعِ الْاَرْبَعَةِ Dört mevziden ikinci mevzi nedir? El-münada münadadır. Münada da mef'ulü bih'tir. Mahallen mensup mef'ulü bih'tir. Amili de vücuben hasfedilmiştir. Ya Zeydu demek ed'u Zeyden. Ünadi Zeyden. Ünaci Zeyden. Zeyde sesleniyorum. Zeydi çağırıyorum. Orada ya Zeydu ala ma yurfa'u bihi mebnidir. Ama mahallen mensup mef'ulü bih. Mahzuf, vücuben mahzuf edu fiili için. Tamam. Peki münada nedir? Şimdi münadayı tarif yapacak musannif. Ve huve o yani münada evet. Ve huve o münada nedir? El matlubu ellezî tulibe الذي يطلب تمام المطلوب طلب edilendir el ismu allazi tulibe ne istenilmiş ikbaluhu onun yönelmesi yani sana teveccüh etmesi yönelmesi vecihiyle olabilir kalbiyle olabilir. Yüzüyle veya kalbiyle nida ettiğin zaman sana teveccüh etmesi ne yapılıyor? İsteniliyor. İkbaluhu onun yönelmesi talep ediliyor. Yönelmesi isteniyor. teveccühuhu ileyke, yani sana teveccüh etmesi, imma bi vecihi, müteveccih değilse yüzüyle, ev bi kalbihi, evet, veyahut da kalbiyle. Yani sana mukbilse, zaten yüzüyle sana bakıyorsa, yani kalbini de bana ver yani. Kalbini de bana çevir yani. Küllünü bana ver yani. Yani yüzün bana bakıyor ama kalbin başka taraflarda yani. Ya Zeydu, ey Zeydu, adam karşında. Ya Halilu, ey Halil. Adam da bakıyor sana. Yani bana dön. Müteveccih değil, arkasını dönmüşse. Ya Halilu, ey Halil, yani dön bu tarafa, bana bak. Evet, bu tabi ikbali talep edilen, hakikaten olabilir mesela. Değil mi? Hakikaten. Ya Zeydu. Hükmen de olabilir. Ya Sema'u, ey Sema. Ya Cibalu, ey dağlar. Ey dağlar. Ya Erdu, ey yerle, ey yer. Mesela o zaten ikbal etmesi talep edilen hükmen yani. Peki neyle talep ediliyor? Ba muteallikum bi matlub. Neyle? Yönelmesi neyle isteniliyor? Bi harfin naibin menabe ed'u. Bi harfin, harf ile. Öyle harf ki naibin, kaim olan, geçen. Neye kaim olan, geçen? Nida için vaz edilmiş olan bir harf ile yani. Beş tane harf vardı. Ya, eya, heya, ey, değil mi? Hemze, eracül, eracülü, ey adam, ezeydu, eya zeydu, ya zeydu, eya zeydu, heya zeydu. Ey Zeyd, ey Zeydu, ey Zeydu. Bu harflerden biriyle ikbali talep ediliyor. O harf ki kaim olmuş diyor. Naibin, naibin, naib yani kaim olan, geçen, nereye? Menabe ed'u. Evet. Makame ed'u. Edu makamına kayın. Makamı ünadi. Ünadi makamına kayın. Oraya geçmiş. Şimdi harf ile olacak dedi. Dolayısıyla mesela liyukbil zeydü. Liyukbil yönelsin zeydün zeydü. Bu münada değil. Zeyd yönelsin. Burada da zeydün yönelmesi talep ediliyor. Ama fiil ile bak. Liyukbil. Liyukbil yönelsin. Kim? Zeydün zeydü. Burada da Zeyd'in ikbali talep edildi. Ama harf ile değil. Harf ile olacak. Peki o harf ne olduğu halde? Lafzan. Yani melfuzan. Telaffuz edilmiş olduğu halde. Ya Zeydu. Veyahut da o harf ne olduğu halde? Takdiran. Ey mukadderan. Takdiran. Yusuf'u. E'rid an hâdâ. Yusufu. Ey Yusuf. E'rid. Yüz çevir an hâdâ. Bu işten yüz çevir. Evet. Lafzen veya zikredilmiş veya takdir edilmiş, hasfedilmiş olan ed'u makamına kaim bir harf ile İkbali yönelmesi talep edilen isme münada denir. Tabi münada, nida 7 mertebede olur diyorlar. Nida 7 mertebesi vardır diyorlar. Bir medih nidası vardır. Medih. Övgü nidası. Ya eyyühen nebiyyü. Ya eyyuhar rusul. Ey peygamberler. Ya eyyuhen nebiyyü. Ey nebi. Burada ne var? bir nida var. Medih nidası deniyor. Medih. Bir de zem nidası var. Nida-u zem. Zem. Ya eyyühellezine keferu. Ey kafirler. Ey küfretmiş kimseler. Nida-u tembih. Tembih. Dikkat çekme. Ya eyyühel insan. Ey insan. Nida-ul idafe. Ya ibadî. Ey benim kullarım. Değil mi? Nida-ul nisbe. Nisbet nidası. Ya beni Adem. Ey Adem'in oğulları, Adem'e mensupları. Ya beni İsrail, ey İsrail'in oğulları. Yakub'un zürriyeti. Tabi ismin nidası var. Ya İbrahim'u, ey İbrahim. Ya Zeyd'u, ey Zeyd. Ya Davud'u, ey Davud. Nida-u ta'yin, tayin nidası, belirleme. Ya ehlel kitab. Ey kitap ehli. Burada tayin belirleniyor. Ey kendilerine kitap verilmiş kimseler. Siz diğerleri gibi değilsiniz. Bu peygamberi ilk önce sizin tasdik etmeniz gerekir. Herkesten önce. Peki. Münada bu. Tarifini yaptı. Şimdi geçiyor hükümlerine. Şimdi hükümlerini anlatacak bize. Ve yübna ve yekün, yani yekünül münada mebniye ve yübna mebni olur el münada, münada ne yapar? Mebni olur. Peki münada mensup da oluyor, mecrur da oluyor ama onlar azdır yani. Daha fazla münadayı ne olarak görüyoruz? Mebni. Alâ mâ yurfav bihi mebni oluyor. Tamam. Onun için onları tehir edecek yani. İşte ve yuhfelu ve yunsabu daha sonra gelecek. Ve yubna ve yekûnül münada mebniyyen. Münada mebni olur. Ne üzere mebni olur? Alâ mâ. Alâ hareketin ev harfin. Ala hareketin ev harfin. O harf veya hareke üzerine ki yurfa'u merfu olur. Yekün merfu'an. Merfu olur. O münada olan isim merfu olur. Neyle? Bihi bihi bihadil hareketi ev el harfi. O harf veya harekeyle merfu oluyor. Yani o münada olan isim o harekeyle merfu oluyor. Câe zeydun. Zeydil neyle merfu? Merfum biddamme. Câe geldi ezzeydani. Elif ile merfu. Câe geldi ezzeydune. Ezzeydune. Merfum bilvah. Değil mi? Câe geldi kim? El müslimani. Ya müslimani. Tamam. Elif üzere mebni oluyor. Ne ile merfu oluyorsa, damme ile merfu oluyorsa damme üzere, elif ile merfu oluyorsa elif ile, vav ile merfu oluyorsa vav üzere mebni olur. Damme ile merfu oluyor. Nerede? İsmi müfretlerde, gayr-ı musariflerde, değil mi? Harekeyle murab olduğu yerde ne oluyor? İsmi müfret olursa, cem-i mükesser olursa, gayr-ı musarif olursa, cemme salim olursa dammeyle merfu oluyor. Ya müslimatü. Ey müslüman kadınlar. Mebniyü ala dam. Elif ile merfu oluyor tesniyelerde. Vav ile merfu oluyor cem-i müzekker salimlerde. Tamam. Alâ mâ yurfa'u bihi. Yani mureb olsa nidadan önce mureb olsa nasıl muğrab oluyorsa o muğrab olduğu hareke, harf üzere mebni olur. Ne vakitte, ne şartıyla? İmkâne eğer ise oluyorsa, el münada yani o münada oluyorsa, müfreden müfret. Tam müfretle burada kasıt ne? Muzaf değil ise, şebih bil muzaf değil ise. Müfret olmaktan murat bu. Tesniye veya cemi olmaması değil. Ya zeydani, ya zeydune, ya zeydani. Mebniyün ala ma yurfehu bih. Ne? Mebni alel elif. Ya zeydune, mebni alel vav. Tesniye, ya zeydani, ya zeydune cemi. Ha, demek ki muzaf olmayacak. Muzafa benzeye olmayacak. Niye? Çünkü muzaf olursa, muzafa benzeyen olursa mensup olur. Ya abdallahi, ya abdallahi, bak abde mensup. Ya hayran min zeydin, ya hayran min zeydin. Bu da şebih bil muzaf. Evet, müfred olursa, yani muzaf değil ise, muzafa benzeyen değil ise, daha ma'rifeten, müfreden müfret olursa, daha ve ma'rifeten, evet müfreden müfret, ma'rifeten, ma'rife. Yani, ba'den nida ma'rif olabilir, kablen nida ma'rif olabilir. Kablen nida ma'rife ya zeydu. Evet, zaten nidadan önce de ma'rifeydi alemi. Ya raculu. Bu da ma'rife, ba'den nida. Nidadan sonra, tamam mı? Belirli, muayyen bir adama sesleniyorsun. Ya Ahmet'ü demiyorsun da, ya raculu, ey adam, sana söylüyorum, ey adam. Yani ya Ahmet'ü makamında. Dolayısıyla o harfi nida, harfi tarif. Onun için ya raculu olmuyor mesela. İki tarif eder de yan yana gelmez. Ya eyyüher raculu. Tamam, anlaşıldı. Müfret ve marife olursa münada alama yurfav bihi mebni olur. Müfret ve marife olursa alama yurfav bihi mebni olur. Mislu. Ya zeydu. Ya zeydu. Evet. Ve ya raculu. Burada iki tane damme üzere mebni olan münadaya örnek var. Ama birincisi kablen nida marifedir. İkincisi de ba'den nida marifedir. Tamam. Ve ya zeydani, ya zeydani, bu da misalül mebni ya'lel elif. Elif üzere mebni olana örnek. Ya zeydune, bu da nedir? Efendim misalül mebniyi alel vav. Vav üzere mebni olan. Alama yufobi mebni. Burada neyle merf oluyor? Dammeyle merf. Şey, vav ile merf oluyor. Vav üzere merf. Peki birinci hükmü bu. İkincisi ve yuhfedu ve yekunu mecrura ve yekunul münada mecrura ve yuhfedu, evet yani yücerru yasiru mecruran bilamil istigafeti, evet bilamil istigafeti, istigafe lamıyla, o lam harfi cel, yani bilamil lamıyla ki yedhuluhu münadaya dahil oluyor vaktel istigafeti, yardım istendiği zaman da ona dahil oluyor. Yardım istendiği zaman bihi münadayla, yani münadayla yardım istendiği zaman da ne yapıyor, o münadanın başına lam geliyor. Tamam. Müstegafe dahil oluyor, müstegaf kendisine yardım talep edilen ise. Ya le Zeydin, ya le Zeydin, ey Zeyd, koş yani yardım et. Ya le, ya le Zeydin. Şimdi o lam, lekenin lamı gibi meftu oluyor, tamam mı? Niye? Müstegâfe, müstegâfe lehe karışmasın diye. Tamam mı? Şimdi müstegasille hasbedilmiş. müstakas hasbedildiği zaman da karışabilir. İki tane olursa karışmaz da. Mesela nasıl? Ya le zeydin lil mazlumi. Ya le zeydin. Ya le zeydin lil mazlumi. Ey Zeyd, mazlum için, zulme uğramış kimse için yardım. Şimdi burada ya le zeydindeki zeyd müstegastır. Lil mazlumideki mazlum da müstegatü lehtir. Peki tamam. İkisi de diyelim ki lam-ı kesir olsa. Tamam. Ya li zeydin lil mazlumi. Burada anlarsın. İyi ama sadece ya lil mazlum olursa. Ya li zeydin. Ya li zeydin. Şimdi Zeyd için yardım mı isteniyor? Zeyd'den mi yardım isteniyor? Yani Zeyd'den mi yardım talep ediliyor? Yoksa Zeyd için mi yardım isteniyor? Bu ne yapar? Karışır yani. Şimdi müstakas hasbedildiği zaman da karışır. Ya lil mazlumi. Ya lil mazlumi. Bu mazlum. Mazlum için mi? Ey mazlum. Koş yardıma mı? Değil mi? Evet. Ya lil mazlumi. Ey mazlum. Ey mazlum şimdi. Ey mazlum. Ey mazlum. Yardıma koşma. Ey kavim. Mazlum için. Zulme uğramış kimse için koşun. Yani bilinmez ki burada. Mazlum. Bu misalde müstegas midir? Müstegasülleh midir yani. Değil mi? Onun için ne yapılmış? Buradaki münada sanki yani sanki ne gibi kabul ediyor? Leke. Ke gibi yani. Leke olduğu zaman like demiyorsun. Kafa bitiştiği zaman. Ya le zeydin. Ya li zeydin değil. Ya le zeydin. Ey zeyd. Yardıma koş yani. Yardıma koş. Haydi gel. Koş yardım et. Evet. Ya olmadan diyor ona atıf yapsan o zaman diyor başındaki lamı kesre yaparsın. Ya le zeydin ve li amrin. Ya le zeydin. Ey zeyd ve li amrin ve ey amır. Koşun yardıma ikinizde. Burada diyor artık fark meydana gelmiş yani artık. Müstegas ile müstegas ile arasında fark mı değil mi? Çünkü o müstegasa matip oldu anlaşılıyor yani. Vav gelmiş başına. Ama ya ile beraber atıf edersen o zaman meftu olacak. Ya le zeydin ve ya le amrin. Ve ya le amrin. Tamam. Evet. Peki bu lam dahil olduğu zaman da ne oluyor münada? Mecrur oluyor. Bak murep. Mebni değil artık. Mecrur yani. Lam harfi ceriyle mecrur. Mahallen mensup mefulü bih. Tamam. Peki. Daha başka şeyler de var anlatıyor da. Onları inşallah molacağımı okurken okuruz. Hepsini şimdi burada anlatmaya gerek yok. Ve yuftahu. Ve yekûnü meftuhan. Bak. Gördün? Yine mebni oldu. Ve yuftahu. Bak. Feth. Ne lakabıdır? Mebniliğin lakabıdır. Ve yuftahu. Yani yubnel münada alel fethi. يكون المنادى مبنيا على الفتح ويفتح يكون المنادى مبنيا على الفتح فتح üzere mebni olur yunsabu mahalle yine mahalle mensup niye münada ne dedik münada mef'ulü bi Peki niçin yekunul münada mebniyen alel fethi li ilhaqi elifiha li ilhaqi elifiha li ilhaqi elifil istigâseti. Tamam? Li ilhaqi yani li duhuli elifi el istigâseti bi ahirihi. Tamam? Münadanın ahirine istigâse elifi, yardım talep etme elifi dahil olduğu için ahirine gelmiş. Peki niye fethi üzere mebni oluyor? Liktidâil elif fetha mâ kabla. Liktidâil elifi elif gerektirdiği için neyi gerektiriyor? Fetha mâ kabla. Mâ kablinin meftu olmasını gerektirdiği için. Tamam. Ama velâ lâme fîhî. Velâ lâme lam da yok. Başında lam olmayacak. Fîhî o münadada. Ne vakitte? Hîne izin yani hîne dahalet el elifu. Elif dahil olduğu zaman başında ne olmayacak? Lamı niye? Elif makablinin meftu olmasını icap ediyor. Lam ise ahirinin mecrur olmasını. İkisi birbirine nedir? Zıttır yani. İkisi bir yerde toplanamaz yani. Lennel lame. Çünkü lam yaktalıl cerra. Cerri gerektiriyor. Vel elife el fetha. Elif ise fethi gerektiriyor. O zaman ne var? Her ikisinin tesiri, her ikisinin eseri birbirine zıttır. Öyle ikisi ne yapamaz? Cem olamaz. Nasıl diyeceksin? Ya le zeyda. Olmaz öyle. Çünkü lam ahirinin mecrur olmasını gerektiriyor. Ve la lame fihi. Yani evvelinde de lam olmayacak. Elif bitiştiğinden dolayı ve la lame lamda bulunmadığı için. Ve la lame fihi. Yani o münadada lamda bulunmadığından ahirinde de istigase elifi bitiştiğinden dolayı yekûnül münada mebniyen alel fethi. Feth üzere mebni olur. Misli. Ya zeyda. Evet. Sonra da ne geliyor? Sesi uzatmak için. Ha-ı sekit geliyor. Yani. Ha. Vakıf için gelen ha. Ona hareke vermiyoruz. Ya zeyda. Mebni alel fetih. Vel havli sekti yani. Ha sekit. Ona ne diyorlar? Ha-ı sekit diyorlar. Vakıf haline gelir. Vacip değil tabi yani. Ses uzuyor ya. Uzadığı zaman da geliyor o. Ya Zeyda. Ey Zeyd. Yani koş. Çünkü istigasede ne var? Amaç sesin uzatılması. Talep ediyorsun. Yardım istiyorsun ya. Ahmet. Bağırıyorsun biz de mesela. Ahmet. Ya Zeyda. Arap'ta öyle bağırıyor. Ve yunsabu. Şimdi üçüncü hüküm. Tamam. Birincisi dedik müfret marif olursa ala mayruf mebni olur. İkincisi istigase lamı gelirse mecrur olur. İstigase elif ahirine gelirse yekünü mebni alel fethi feth üzere mebni olur. Üçüncüsü de ve yunsab. Ve yunsabu mensup olur. Yekünül münada mensuben. Mensup olur. Niye? Lennem mefulüm bih. Mefulü bih. Lafzı olarak mensup olur. Ma sivahuma. Ma sivahuma. O ikisinin dışında. Ve yunsa mensup olur. Ma. O münada ki sivahuma. O ikisinin dışında olucudur. Ma o münada ki kâne oldu. Nedir oldu? Sivahuma. O ikisinin dışında. Yani sivel münada el müfredil ma'rifeti vel müstegâti. Müstegas olan ve müfret marife olan münadanın dışında. Çünkü müfret marife olursa yekûnü mebniyyen alâ mâ yufû bihî. Peki müstegas olursa bakacaksın başında lam varsa yekûnü mecruran, başında elif varsa yekûnü mebniyen alel fethi. Bu ikisinin dışında müfret marife değildir. Nekiredir. Gayr-ı muayyen. Bir. Marifedir ama izafedir. İzafe veyahut da şebih bil muzaftır. İki. Değil mi? Müstegas değil. O zaman ne olur? Yekûnül münâda mensûbe. Münâda mensûbe. Üç şey çıktı ortaya. Eğer müfret marife değil ise, ne demek yani? Müfret değil ise, muzaf ise, şebih bil muzaf ise, iki, nekire-i mahz ise, yani kablen nida, baden nika, baden nida, marife olmamış yani. Marifelik kastedilmiyor. Muayyen bir adama nida. Ya racülen, ey adamlar da bir adam. Ya kabran miye minel kubur. Ey kabirlerden bir kabir. Dikildin de bir kabre nida edersen. Ya kabru. Ey kabir. Ya kabran minel kubur yani. Ey kabirlerden bir kabir. Ya racülen minel rica. Ne olur o zaman? Yekûnül münada mensuben. Münada mensub olur o zaman. Tamam, anlaşıldı. Sivayı anladık. Evet. Yani yunsabu bil mefuliyeti masivel münadel müfredil ma'rifeti vel münadel müstegasi. Münadayı müstegas ve müfred marif olan münadanın dışında ne olur? Münada mensup olur. Demek ki ya bu, şimdi şöyle diyoruz, ya müfred değildir. Müfred değil ise muzaftır, şebih bir muzaftır. İki, marife değildir. Marife değil ise de o zaman da demek ki nekiredir. Kablen nida, baden nida, nekire ise mensup olur. Şimdi birinci kısma örnek veriyor. Yani mala yekünü müfreden, müfret olmaya. Müfret olmadığı zaman ne oluyor? Muzaf oluyor. Değil mi? Muzaf. Örnek mitr. Ya abdallahi. Ya Abdurrahman. Ya Abdallah. Evet, ed'u Abdallah. Ya, tamam. Peki. Burada muzaf olmuş. İkincisi de mala yekun müfreden yine müfret değildir. Likevnihi. Likevnihi şibhe mudafin yani. Şibhe muzaftır yani. Muzaf değil ama muzafa benzeyendir. Ya talian cebelen. Ya talian, ey tırmanıcı, cebelen dağa tırmanı. Cebelen onun mefulüdür. Manası onunla tamam oluyor. Ey tırmanıcı ama neye? Neye tırmanıcı? Cebelen de. Ya hayran, ey hayırlı ama kimde hayırlı? Min zeydin. Ya hayran, min zeydin. Evet, muzaf değil ama nasıl ki muzaf, muzafın ileyi mananın tamam olmasına muhtaçtır. Bu da mananın tam olmasında mefulüne nedir? Muhtaçtır. Peki üçüncüsü yani müfrettir kendisi. Yani muzaf değil, şebih bil muzaf değil ama marife değil. Şimdi müfret kendisi. Kendisi müfret fakat muzaf değil. Yine ne olacak? Mensup olacak. Örnek mislu ya racülen. Ey adamlardan bir adam. Şimdi racülen kelimesine bakıyoruz. Müfret mi? Müfret. Muzaf değil. Şibi muzaf da değil. O zaman ala ma'rifu bi mebni olsun. Olmaz. Marifeten kaydı var bir de. Marife mi? Değil. Li gayri muayyen. Muayyen olmayan yani adamlardan bir adam. Müfrettir ama gayri marifettir. Yani. Müfret gayri marife olursa mensup olur. Tamam. Demek ki muzaf olursa, şibi muzaf olursa, müfret gayri marife. Marife değil çünkü. Nekire-i mahzdır. Ya racülen. Ey adam. Yani adamlardan bir adam. Ey adamlardan bir adam. Muhatabın olsa, yani muayyene söylese, o zaman ne yapıyor? Ona sen hitap ettiğinden dolayı, karşında bulunduğundan dolayı tarif kazanmıyor. Burada tarif kazanmadı. Yani. Nekire. Yani mekulen bu söz söyleniyor. Kime? Li gayri muayyen. Yani li şahsın gayri muayyen yani. Tamam. Evet. Ya racülen. Ey adamlardan bir adam. Peki. Bundan sonraki bölümde şeyi anlatacağız. münadanın tabilerini. Mamulü bittebayyeler yani.